ti ljubav na oči više ne. Te tvoje usne bolom su me proklele. 20 i nešto ti je uzalud. Na čije bore čelo si naslonila, lažljivom rukom srce si zaklonila. 20 i nešto ti je uzalud. Boli tvoj odlazak, čuvam usan na tvoj otisak. Moja vilo, moja vilo, neće anđeo u tvoje krilo. Nek te tuđa ruka greje, ja sam srećan ako tebi lepše je. Moja vilo, moja vilo, neće anđeo u tvoje krilo. Nema mira posle rata, ljubav ranila si iz nehata. Još ove noći puste su mi ulice, kad pomnožim te s nulom opet si mi sve. 20 i nešto ti je uzalud. Na čije bore čelo si naslonila, lažljivom rukom srce si zaklonila. 20 i nešto ti je uzalud. Boli tvoj odlazak, čuvam usan na tvoj otisak. Moja vilo, moja vilo, neće anđeo u tvoje krilo. Nek te tuđa ruka greje, ja sam srećan ako tebi lepše je. Moja vilo, moja vilo, neće anđeo u tvoje krilo. Nema mira posle rata, ljubav ranila si iz nehata. Boli tvoj odlazak, čuvam usan na tvoj otisak. Moja vilo, moja vilo, neće anđeo u tvoje krilo. Nek te tuđa ruka greje, ja sam srećan ako tebi lepše je. Moja vilo, neće anđeo